Aquesta és una nova història musical que comença ara mateix a càrrec de Jazznatics, amb Rafael Corbí. Avui el nostre espai comença amb The Jazz Soul of Little Stevie, del 1962, amb Stevie Wonder. Thank you. Escoltes, aquest disc en 1962 de Jazz Soul, el Little Stevie, amb peces com el Fingertips, The Square o les dues que escoltarem a continuació. Es diuen Soul Bongo i Manhattan Axix. We'll be right back. Jazz and Soul of Little Stevie Jazznatics amb aquest programa del dia d'avui des del 1962, tot escoltant la seva música, les seves creacions. Música que ens acompanyarà i ho farà amb els propers minuts amb un altre bon àlbum de 2016 en el món del jazz. Es tracta d'un sextet, el de Maria Moreno, Jazz Sextet. El seu àlbum es diu Intuitivo i el podem escoltar ara mateix amb cançons que ens arriben a aquesta càrrecant d'aquesta excepcional intèrpret. Intuitivo conté peces tan tradicionals ja com aquest Georgia on my mind, Bésame mucho o Fly me to the moon. Georgia on my mind. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderé después. Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Ay, adorada, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame, bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Sing forevermore. Yeah. Un altre dels grans clàssics que hom pot trobar dins aquest disc de la Maria Moreno Jazz Sextet, anomenat Intuitivo, i publicat el 2016, era aquest fabulós My Funny Valentine. En Maria Moreno acabarem amb el seu Summertime. Després de la Maria Moreno, anem cap als clàssics del jazz a Montreux amb la companyia de Dexter Gordon i Junior Manzi. Ens acostem amb aquest fantàstic tema que ens sona així des del 1970, Fruit Bananas. És el final del programa, d'aquest espai de Jazznàtics que ens ha acompanyat amb el programa del dia d'avui. Com sempre, la bona companyia, el bon ritme musical del jazz en totes les seves formes i varietats. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. El programa d'avui ha estat el Jazznàtics número 100. L'hem convertit en la música del Little Stevie Wonder, de Maria Moreno i el seu Jazz Sextet, i Dexter Gordon amb Junior Mancy des del 1970 a Montreux, amb aquest Sophisticated Lady, o per acabar amb una peça musical que porta el nom de Rhythm and Ink. Fins la propera, a reveure. Thank you. Thank you.